bender boy, kira bule acem macem. Masa masa tong se edelem ate kuntika bule tare. Mak, ambur ale tu, ramal leban besi di nyatuan kuban. Saya dalam ate kuntika, saya bule tarik.